to promocja. Dzieci trzeba przytulać, porządnie przytulać. I razem z dzieckiem słuchać radia, a już zwłaszcza naszej zagadkowej niedzieli. Tym razem będziemy nadawać z festiwalu Góry Literatury z Karolem Filipem i Adamem Wajrakiem, który jako mały chłopiec pokochał dobre książki i piękną przyrodę. Podczas wakacji spotykać będziemy się tuż po godzinie 8:00. Wstaniecie? Będę na Was czekała. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do nagrań niedawnego jubilata Micka Jonesa. Przed tygodniem słuchaliśmy utworów z płyt zespołu The Clash, czyli macierzystej formacji Micka Jonesa. Dziś muzyka z płyt zespołu Big Audio Dynamite, drugiej ważnej grupy w życiu artystycznym Micka Jonesa. Horses are on the track. You gotta have your say. When you reach the bottom. gonna take you to, I'm gonna take you to, I'm gonna take you to part. Little twerp. He's an ignorant boy. And I had a date from. United we

extortion, kidnapping, extortion, receiving stolen goods, selling stolen goods, passing counterfeit money, and contrary to the laws of this state, the condemned is guilty of using marked cards and money. Therefore, according to the powers vested in us, we send the accused here before us to Cole Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez, known as the Rat. Bottom Line, E równa się MC kwadrat i Medicine Show. Trzy utwory z albumu This is Big Audio Dynamite, płyty wydanej w roku 1985. W tym samym roku ukazała się płyta Cut the Crop zespołu The Clash, już bez Micka Jonesa, i to porównanie między tymi dwoma albumami zdecydowanie na korzyść Micka Jonesa i właśnie Big Audio Dynamite. Dodam jeszcze, że do utworu Medicine Show nakręcono teledysk, który wyreżyserował Don Letts, członek zespołu, przy okazji też współproducent nagrań z płyty i współkompozytor całego materiału. Oczywiście drugim kompozytorem był Mick Jones. I jeszcze jedna ciekawostka. W tym właśnie teledysku wystąpili Joe Strummer i Paul Simonon z grupy The Clash jako policjanci, a też małą rolkę zagrał John Lydon. Warto sobie obejrzeć ten teledysk przy okazji. Przed nami kolejna porcja nagrań. Tym razem będą to już utwory z drugiego albumu Big Audio Dynamite, Number 10, Upping Street. No! nothing out here but the underworld, and that's where I dance. Where do you dance? Sodom and Gomorrah. Good morning, sinners. No, that wasn't your radio sets on the blink again. Lot of rock. and Gomorrah. This is London, Gov. Come in, London. Come in, London, control. What, baby? Exclusive version from PAD. Stagecoat hostage and Sea of Galilee. Special request for your MC sightseeing. Mayday. Come On Every Beatbox, V13 i Side CMC. To były utwory z albumu Number 10 Upping Street, płyty wydanej w roku 1986. Tu z kolei głównym współpracownikiem Micka Jonesa, jeśli chodzi o kompozycję i produkcję płyty, był jego kolega z grupy The Clash, Joe Strummer. Jeśli chodzi o klasyfikowanie muzyki, która znalazła się na płytach Big Audio Dynamite, to najczęściej używano terminów alternative dance i dance punk i myślę, że to są określenia dosyć odpowiednie, jeśli chodzi o twórczość grupy Big Audio Dynamite. Dużo sampli, różne efekty i do tego całkiem niezłe piosenki. W roku 1988 ukazał się trzeci album Big Audio Dynamite, Tighten Up, volume 88. And the intro goes something like this. Ba-di-da, ba-di-da, ba-da, ba-di-da, ba-di-da, ba-da, ba-di-da, ba-di-da, ba-da, ba-di-da, ba-di-da, ba-da. Music. Go on. And touch my soul, bass sound, drum beat, rock and roll. Just play that music. I don't care what key it's in, where it's come from, where it's been. Just play that music. I don't need to see your face, I don't need no autographs. I can't play your interviews, cut in your photographs. You don't need to be profound, if that don't speak, just play that sound. Turn on my radio. If you've got a great live show, just play that music. If it's him, you make it stick. Do your job, just play music. Critic mags and interviews. Who cares about bad views? Does it have to be so tame? Do I have to twist and shout? Do we have to play this game? Hold me down and out. Excellent. I think you've been influenced by Pat Benji, but excellent. You know, it's nice. I think it will turn off everything. Compass, empty's got a hole. David took Za nami nagrania zespołu Big Audio Dynamite z dwóch płyt. Tighten Up Vol. 88, utwory Just Play Music i Other 99 oraz z albumu Megatop Phoenix, Contact i Rewind. Po tej płycie Mick Jones zawiesił działalność grupy Big Audio Dynamite i rok później, bo w 1990 roku, skomponował i wykonał oraz nagrał całkiem udaną piosenkę z zespołem Aztec Camera zatytułowaną Good Morning Britain. Yeah. Axis spins all round and round. We go. really knows. Here we go. Feel the fire way down below. Come on, DJ, let's party time. Switch on the stove. Do what you like.